10 клас. Сином, його майбутнім тепер наповнене все її життя. Справжнім щастям стало для Лукії бачити його веселу молодість, бо, власна, її молодість злетіла, мов сон, промайнула, що аж диво часом бере, чи все те й було, чи був отой світлий рай гуляння у молодого тракториста Мамайчука, який тепер ганяє без ніг порад госпу на скреготливих, що аж душу ріжуть коліщатках. Після війни знов став приїжджати Іван, що вже був капітаном далекого плавання. І хоч він був на цей час одиноким, бо сім'я його загинула в морі під час евакуації на Кавказ, але до колишнього Лукія тепер не могла повертатись. З живим розвестися могла б, але з загиблим. «Ні, Іване», – сказала якось, коли зайшлося про це, «мою долю на війні вбито». І більше вони до цього не повертались. Проте з кожним приїздом капітана на неї, мов би, вітром молодості повіє. І син ось уже помічає пожежу матерних щік. Щоб уникнути розпитів, мати першою переходить в наступ. «Кажуть, ти вчора мотоциклом ганяв по степу, це правда?» «Я вчинив великий гріх?» «Гріх не гріх, а під час екзаменів, як би знала, мав би ти в мене мотоцикл». «Що ти, мамо, мотоцикл на те й винайдено, щоб на ньому їздити, мчати, летіти, давати найвищу швидкість». «Це ж просто здорово, кермо та два колеса, а само їде, не їде, летить. Уявляєш, якби на такому влетів куди-небудь, скажімо, між шатра стародавніх скіфів, між їхні кибитки на дерев'яних колесах, царі й коні, тарпани й гепарди, все перед тобою врозтіч». «Що таке гепарди?» «Це, мамо, дикі, навчені кішки. З ними на полювання ходили в степах. Може, якраз отут, де ми з тобою обідаємо, гепард роздирав свою здобич. І ось новеньким мотоциклом в той палеоліт. Скільки було б дива, переполоху! Богом би вважали, не інакше. Ще був би, мабуть, і культ твоєї особи», – посміхнулась Лукія на його фантазії. «О, без цього не обійшлось би. Ну, я хоч дечого корисного їх навчив би. Оце вам, товариші, скіфи, наука алгебра. А це вам теорія Ейнштейна. А це наймудріша наука – не гратися з вогнем, жити на планеті без глобального хуліганства. Ну, звичайно, я їм радіо відкрив би». «Годі вигадувати», – обірвала його Лукія, прибираючи зі столу посуд. «Сідай за книжки, зубри!» «Мамо, епоха зубрінь минула, я не начотчик». «Ти ба, як заговорив?» Лукія підійшла і сіла біля сина, розглядаючи його аж здивовано. «Це щось нове, хлопче, зубрити не хочеш. Може, і вчитись не хочеш?» «Вчитись хочу, але по-справжньому». «Як це по-справжньому?» «Не по катехізисах, не по бурсацькому, а так, щоб самому до всього доходити, більше власним казанком варити». «Це, звісно, добре. Казанок твій варить, інших критикувати вже вмієш. А ось як ти сам житимеш?» «Не знаю. Знаю тільки, що не в усьому житимем так, як ви». «Що ж ти хочеш від життя?» «Небагато. Просто жити. Працювати, як усі. Хочу, щоб брехні від мене не вимагали».